Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş. Merhabalar, iyi akşamlar. Tekrar Antroposen Sohbetler'de beraberiz bu hafta. Bugün biyoçeşitlilik bizim için, hayatımız için neden önemlidir sorusuna cevap arayacağız. Geride bıraktığımız yılın başından itibaren yaşadığımız bir salgın var. Her defasında tekrar ediyorum esasında COVID-19 salgını. Bu salgın nedeniyle çevremize olan duyarlılığımız oldukça arttı. Doğaya farklı bir gözle bakar olduk. Çoğumuz hani çevremizdeki canlıları farklı şekillerde duyup gözlemlemeye başladık. Bunları paylaştık etrafımızla, kimi online veri tabanlarıyla ve en azından hani türlerin farkında olaraktan, çevremizdeki türlerin farkında olaraktan onlara saygı duymamız gerektiğini de öğrendik. Çünkü alanlarını çok daraltmıştık. Ve bu dönemde esasında dünya nefes aldı ve somut veriler gördük bununla ilgili. Ve diğer kavramların yanında esasında şöyle de bir şey hayatımıza girdi. Biyoçeşitlilik kavramı hayatımıza girdi ve bu kavramı belki kimilerimiz ilk defa duydu. Kimilerimiz biliyordu, buna farkındalığı bir miktar artırdı. Ve esasında şimdi yaklaşıyoruz 22 Mayıs'a doğru ama Dünya Biyoçeşitlilik Günü gibi bir günden de haberdar olduk. Bunun hakkında okumalar yaptık. 22 Mayıs'ta her yıl Dünya Biyoçeşitlilik Günü kutlanıyor. Bu programda da esasında biyoçeşitlilik hayatımız için, bizler için, insanlar için neden önemlidir sorusunu biraz buna bağlayarak da işlemek istemiştim. Geride bıraktığımız bu iki hafta süresince antroposen ile biyoçeşitlilik arasındaki bağlantıyı kavramlar üzerinden ve biraz da küresel anlamda istatistikler üzerinden konuştuk. Bu istatistikleri ülkemiz ölçeğine taşıyarak da Türkiye'nin biyoçeşitlik durumuna da biraz dikkat çekmek istedik. Ancak üzerinde durmamız gereken bir nokta var ki o ülkemizin sahip olduğu biyolojik zenginlikler. Geçen hafta sevgili Özge ile beraber bu konu hakkında konuşuyorduk ama tabii programın zamanı sınırlı olduğu için her şeyi sığdıramadık. Dolayısıyla biraz bu konuda da bilgi vermek istiyorum. Geçen haftadan eksik bıraktığımız bu konuda ülkemiz sınırları içinde sahip olduğumuz bu oldukça zengin biyolojik varlıklarımız hakkında istatistiksel değerler neler söylüyor? Örneğin bitkileri düşünecek olursak kaç tür bitkiyi ülkemizde görebiliyoruz? Bununla ilgili hani şöyle bir baktığım zaman 11 binin üzerinde neredeyse 12 bin bitki türünü ülkemizde görebiliyoruz ve bunların 11.579 tanesi kapalı tohumlu bitkilerden oluşuyor. Ve bu türlerin asıl önemli olan nokta bu bitki türlerinin de yaklaşık 3.500'den fazlası ülkemize endemik türler. Ki endemik türler deyince hani aklımıza gelecek olan şey biyoçeşitlik açısından çok önemli. Sadece bu coğrafyada ülkemizde bulunan türler bunlar. Ve bitkilerle alakalı yeni türler de bulunmaya devam ediyor. Geçen hafta da söylemiştik, belki abartı gibi görünecek ama her ay düzenli arazi çalışmaları yapılsa her ay, belki her iki haftada bir yeni bir türle de karşı karşıya kalmamız mümkün olabilir. Anadolu, Türkiye bu anlamda çok zengin bir coğrafya. Peki hani bitkiler dedik ama hayvanlar anlamında zenginliklerimize bakacak olursak neyle karşılaşıyoruz? Örneğin balıkları düşünecek olursak tatlı su balıkları için tür sayısı 127, deniz balıkları için ülkemiz denizlerini düşündüğümüzde 384. İki yaşamlılar için bu sayı 34, sürüngenler için 120 ve kuşlar için bu sayı 485'tür. Memeli zenginliğimiz ise yaklaşık 160 tür civarındı. Ve aslında küresel ısınmanın da etkisiyle bu sayılarda bir takım değişimler görebiliyoruz. Sayılar artıyor. Örneğin kuşlar için 485 tür dedim. İlgi alanım biraz daha kuşlara özelleştiği için bu sayıları artırabiliyoruz. Mesela bir kayıt geliyor. Geçtiğimiz günlerde Hatay'dan bir kayıt geldi. Bu değeri artı bir, bu 485 değerini artı bir artırdık. Küresel ısınmayla beraber özellikle türler dağılımlarını değiştirerekten bu çevresel değişimi belli ölçüde cevap veriyorlar ve yeni türler ülkemize girmeye başlıyor. Bu başka bir programın konusu olabilecek nitelikte çünkü o zaman istilacı türleri konuşmamız gerekecek, farklı şeyleri konuşmamız gerekecek ama bu ilginç bir konu. Özellikle antroposen dönem için önemli noktalardan bir tanesi küresel ısınmanın türler üzerine etkisi. Şimdi buraya kadar söylediğim tür sayıları üzerinden hani o küresel ölçekten Anadolu ölçeğine taşıdığımda tür sayıları üzerinden zenginliğimizi şöyle bir dokümante ettiğimizde bunun kıymetini bilmek zorunda olduğumuz kesin. ülkemiz biyoçeşitliliği için her bir bileşenin özellikle de kendi yaşamımızı düşündüğümüzde önemi büyük. Örneğin hayvan ve bitki etkileşimleri bu anlamda çok önemli. Şehirlerde yaşayanlarımızın çoğu yaban hayatını genellikle televizyonlardaki belgesellerden izliyor. Ancak gerçek olan şu ki soluduğumuz hava, içtiğimiz su, yediğimiz yiyeceklere kadar hayatımızdaki birçok şey biyoçeşitliliğin zenginliğine bağlı durumda. Örneğin bitkiler fotosentez yoluyla havadaki karbondioksiti alıp oksijen verebiliyorlar. Oksijen üreten biyoçeşitlik bileşenleri olarak karşımıza çıkıyor. Arılar, kelebek ve uçucu böceklerin olmadığı bir dünyada tozlaşmanın mümkün olacağını da, olmayacağını da söyleyebiliriz. Ve onların yokluklarında bazı meyvelerin hayatımızda olması da mümkün olmayacak. Daha karmaşık ama en az onlar kadar önemli örnekler de var. Mesela mercan kayalıkları. Kıyıları tsunamilerden korurken şehirlerdeki ağaçlar yapılaşmanın yoğun olduğu kent ortamında hava kirliliğini azaltıyorlar. Karbondioksitin atmosferden uzaklaşmasında etkili olan ağaçların bazıları çoğalmak için büyük meyve yiyen memelilere ihtiyaç duyuyor ve bunların tohumları dağıtmasıyla çoğalıyorlar. Dünyanın bazı bölgelerinde memeliler olmaksızın ağaçların çoğalması da mümkün değil tabii bu noktada. Tohum örnekleri dikkate aldığımızda bilim insanları, bilimciler her bir ekosistemde milyonlarca yıllık evrimsel sürece dayanan sayısız etkileşimler gözlemlemiş durumda. Bu etkileşimler hasar görmezse sağlıklı sürdürülebilir bir gezegene katkıda bulunan dengelenmiş sağlıklı bir sistem oluşturacağı da net. Antroposen dönem için bunun kesinlikle farkında olmamız gerekiyor. Peki türler ortadan kalktığında ne olacak? Biyolojik çeşitlilik zenginliğinin insanlık için farklı yararları da var. Örneğin kanserle savaşta kullanılan bir mantar türünde olduğu gibi birçok ilaç doğadan elde ediliyor. Ekonomik olarak bir ölçü belirlemek gerekirse ekosistemler tarafından sağlanan hizmetlerin trilyonlarca dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. Sadece Avrupa için söyleyecek olursak mesela biyolojik çeşitlilik kaybı kıtada yılda 450 milyon euroluk bir maliyete sebep oluyor. Tüm bu örnekleri karşılaştırmanın yanı sıra esasında estetik bir bakış açısıyla da milyonlarca türün her birinin benzersiz olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Yani biyoçeşitlik dediğimizde bunu bir yaşam kütüphanesi olarak tanımlayabiliriz. Her biri ayrı, benzersiz, eşsiz bir kitap gibi düşünülebilir. Bu girişin şöyle sonuna gelirken Edward Wilson'dan bahsetmem gerek. Biyoçeşitliliği aslında literatüre biyoçeşitlilik olarak kazandıran önemli bilim insanlarından bir tanesi. O biyoçeşitliliği şöyle tanımlıyor. Her bir organizma diyor, biyoçeşitliğin bileşeni olan her bir organizma bilgi açısından bir Caravaggio tablosundan, Bach fügünden ya da başka bir önemli sanat eserinden çok daha değerlidir diye tanımlıyor. Şimdi bu girişi tamamladıktan sonra ülkemizde durum nedir diye sormuştum geçen hafta. Konuyu açmıştık. Önemli göllerimizden birine gelmişti konu. Tuz Gölü. Tuz Gölü biyoçeşitliliği ülkemiz için çok önemli. Tuzcul ortam, kurak ortam, özellikle Tuz Gölü havzasında endemik bitki çeşitliliği her zaman dikkat çeken bir konu olmuştur. Antroposen dönemde de Tuz Gölü ve sahip olduğu bitki çeşitliliği ciddi tehdit altında, bunu biliyoruz. Bugünkü konuğum Profesör Doktor Ahmet Emre Yaprak'la konuşacağız. Emre, hoş geldin diyorum öncelikle. Davetimi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Merhabalar, hoş bulduk Utku. Ben davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler geldiğin için. Emre, Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi. Doktora çalışmalarını bir kısmını Dağıt Bursu ile gittiği Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi'nde özel botanik enstitüsünde tamamladı. Halen Ankara Üniversitesi'nde çalışıyor. Uzmanlık alanı bitki sistematiği ve tuzcul bitkiler. O yüzden Tuz Gölü'nü konuşmak için en önemli bilimcilerden bir tanesi ülkemizdeki. Alanı da bu noktada iyi biliyor esasında. Kendisiyle de bazı gözlemleri birlikte yapmıştık aralıklarla. Bu konuda şimdi kendisine söz vereceğim ama merak ettiğimiz sorular vardı. Geçen hafta biraz girmiştik bu sorulara. Emre, ben sırayla sorularla başlamak istiyorum ama sen öncelikle soruları girmeden önce Tuz Gölü hakkında ne söylemek istersin? Hani bölgeyi en iyi bilen, bitki anlamında en iyi bilen, bitki biyocoğrafyası, bitki biyoçeşitliliği anlamında en iyi bilen uzmanlardan birisin diye düşünüyorum. Bu konuda ne söylersin? Çok teşekkür ederim. Ya bir bölgeyi öğrenmeye çalışan diyelim aslında. Evet, her geçen gün oradan yeni şeyler öğreniyoruz. Bitkiler bize yeni şeyler öğretiyor. Alan bize yeni şeyler öğretiyor. Tuz Gölü gerçekten eşsiz, dünyada çok az benzerleri bulunan bir alan. Ülkemizin tam ortasında konumlanıyor. Ve böyle bir kaynağa sahip olduğumuz için aslında çok şanslıyız. Diğer taraftan da bir sorumluluğumuz da var bunu koruyup gelecek nesillere ve insanlığa hizmetini belki insan hizmetine sunabilmek için koruyup kollamak zorundayız. Tuz gölü gerçekten çok önemli bir alan. Hem bitkiler için hem habitat zenginliği dolayısıyla işte pek çok farklı hayvan türüne de ev sahipliği yapıyor. Bildiğim kadarıyla flamingoların da çok önemli bir üreme popülasyonu aslında Tuz Gölü'nde bulunuyor. Evet. Onlar da Tuz Gölü'nün kurumasıyla ya da tehdit altına girmesiyle birlikte tehlike altına girmiş durumda. Kesinlikle. Peki merak ettiğim bir konu aslında yani biraz girişte konuyu toparlayacak bir soru belki de. Başka soruları açılımı yakalayacağımız bir soru. Tuz Gölü'nü düşündüğümüz zaman Anadolu biyoçeşitliliği için neden önemli Tuz Gölü? Anadolu'da biyoçeşitliliğin yoğunlaştığı, endemizmin yüksek olduğu belli başlı yerler var. Bunların başında Tuz Gölü geliyor aslında. Özellikle Tuz Gölü'nün güney kesimleri çok sayıda lokal endemik bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Çok özel habitatlar içeriyorlar. Ve çok dar bir alanda çok sayıda lokal endemik bitki türünü gözlemleyebiliyoruz bu alanda. Ve bunların, bu tuzcu bitkilerin bir diğer önemli özelliği de bunlardan öğrenecek çok şeylerimiz olması. Bunlar hem çok düşük yağış alan, çok kurak yerlerde yetişirlerken aynı zamanda çok yüksek tuzluluğu da tolere edebiliyorlar. Ya bu bitkilerin bu özel fizyolojik adaptasyonlarından yararlanabiliriz insanlar olarak. Küresel ısınma sonucunda su kaynakları her geçen gün, tatlı su kaynakları her geçen gün azalıyor. Biliyorsunuz okyanuslar da benzer bir durum söz konusu değil. Okyanus dünyadaki suyun çok büyük bir kısmı okyanuslarda ve tuzlu su. Bu tuzcu bitkilerin bazıları deniz suyuyla deniz suyunun tuzluluğunu tolere edebilecek bitkiler. Yani bu bitkiler gelecekte insanoğlunun hayatta kalması için çok farklı ödevler üstlenebilirler diye de düşünüyorum. Biyoçeşitlik aslında bizim hayatımız için neden önemlidir derken Tuz Gölü'nden de bu bitkiler üzerinden de bu örnekleri verebiliyoruz. Kesinlikle. Peki yani dünyada Tuz Gölü gibi habitatlar yaygın mı? Tuz Gölü'nün örneği olabilecek ortamlar farklı coğrafyalarda muhakkak vardır ama bu habitatları sıklıkla görüyor muyuz Emre? Yani bu konuda bir bilgin var mı? Dünyanın şimdi farklı yerleri için düşünecek olursak yani Anadolu'yu, evet, Tuz Gölü farklı bir öneme, farklı bir noktaya taşıyor mu? Tuzlu habitatları denizel ve karasal alanlarda görebiliyoruz. Denizel olanlarda büyük bir endemizm söz konusu değil. Bitkiler kolay yayılabildikleri için buralarda işte Atlantik kıyılarında birbirine benzer bitkileri görüyoruz. Ya da tüm Pasifik kıyılarında birbirine benzer türleri görebiliyoruz. Ama bu anlamda endemizm açısından karasal tuzlu alanlar çok önemli. Tuz gölüne benzer alanlar yeryüzünde yok değil. Ama Tuz Gölü'nün Tuz Gölü kadar dar bir alanda bu kadar çok endemik türe ev sahipliği yapanı yok. İran'daki işte Urumiye Gölü, Utah'taki Büyük Tuz Gölü buna benzer alanlar, benzer göller. Ya da işte Ürdün-İsrail arasındaki Ölü Deniz'de yine Tuz Gölü'ne benzer alanlar. Ama bunlarda Tuz Gölü kadar çok sayıda endemik bitkiyi göremiyoruz. Anadolu'nun biyocoğrafik tarihi bu dar alanda çok sayıda endemik türün ortaya çıkmasına sebep olmuş. Yani Anadolu esasında hem coğrafi konumu hem biyocoğrafi tarihi, yani tarihsel biyocoğrafya anlamında düşünecek olursak aslında jeolojik tarihi demek belki daha doğru, getirdiği özelliklerle zannediyorum dünyadaki eşsiz habitatlardan biri olan Tuz Gölü ve çevresini kendi sınırları içerisinde barındırıyor. Kıymetini bilmemiz gereken bir yer. Kesinlikle. Şimdi dünyanın hiçbir yerinde bu derece görülmeyen böyle bir habitat için, yani tuzcul ve kuraklığa dayanıklı birçok endemik bitki türü de yani göl çevresinde bulunuyor. Bunu da biliyoruz. Bu endemikler için bir sayı vermek mümkün mü Emre? Senin yaptığın çalışmalardan yola çıkarsak ya da senin araştırmalarından. Şöyle, çok detaylı sayı vermeyeyim. Akılda kalıcı olsun. 80 kadar endemik türden bahsedebiliriz Tuz Gölü civarında. Yani gördüğünüz her 3 bitkiden birisi Tuz Gölü'de endemiktir aslında, öyle diyelim. Çok iyi, çok iyi. Yani bu önemi bayağı bir artırıyor aslında biyoçeşitlik anlamında. Senin bunların 40 kadarı da lokal endemik bitkiler. Yani Tuz Gölü'nden başka bir yerde göremeyeceğiniz. Anladım. Bu da tabii belli ölçüde özellikle küresel ısınmanın getirdiği o iklim değişimi baskısının bu türler üzerinde çok hızla olumsuz etkilere yol açabileceğini ya da insan faaliyetleri sonucunda bildiğim kadarıyla Tuz Gölü'ndeki taban suyunun çekilmesi, birlikte yaptığımız gözlemler ve çevre halkla görüşmeler sırasında da aklımda kalan bir şeydi bu. Bunlar da olumsuz etkileyecek. Peki, ya bu türlerin varlığını olumsuz etkileyecek tabii. Peki Emre, şeyi merak ediyorum. Yani senin tanımladığın yeni tür var mı Tuz Gölü civarında yakın zamanda? Bunu da aslında hep ben söylüyorum. Hep bitkilerle ilgilenenler için işte 2 haftada bir, 3 haftada bir neredeyse yeni türler tanımlanabilecek bir coğrafya gibi tanımlanır hep Anadolu. Ben hani bitkilerle ilgilenmiyorum ama bunu sana sormak istiyorum. Yani en son yaptığın çalışmalarla Tuz Gölü çevresinde yeni bir bitki türü tanımladın mı ya da kaç bitki türü tanımladın? Şöyle, yakında bir iki bitki türünü birleştireceğiz. Yani farklı tür kabul edilen iki bitki türünü tek bitki türü olarak kabul edeceğiz. Öyle bir çalışmamız var. Tuz Gölü'nden tanımladığım bir Sarikonia Freytagi ismini verdiğim tuz otu, Türkçe ismiyle tuz yeni otu tür var. Yeni tür ama çok yakın zamanda değil, doktora tezim sırasında tanımlamıştım ben onu. Tuz Gölü'nden yakın zamanda bir düğün çiçeği, tuzcul düğün çiçeği tanımlandı. Ne kadar oluyor? Belki bir 5 ya da 6 ay kadar önce. Anladım. Çok iyi. Yani bu anlamda da bölge çok üretken bir yer. Ve kesinlikle bence hala da tanımlanmayı bekleyen türler var. Herhalde bir arazi çalışması yine yapılsa yine yeni şeyler çıkabilir mi sence? Sürekli gidip geliyoruz alana. Olabilir, olabilir. Yani şöyle, bazen de işte sadece işte morfolojik farklılıklara dayanarak tür tayin etmeyi çok istemiyoruz açıkçası. Bunlarda bir takım moleküler filogenetik çalışmalar da yapıyoruz. Bazen çünkü bu ekotipler de oluşabiliyor bu tür alanlarda. Olabilir ama olmaz diyemeyiz. Çıkabilir. Anladım. Peki şimdi bunları söyledikten sonra yani Tuz Gölü ve bitki çeşitliliğini birlikte düşünürsek hayvan çeşitliliğini burada girmezsem en azından hani bitkiler, lokal endemikler bunları hareket edemiyorlar. Bunları birlikte düşünürsek Tuz Gölü için senin gözlemlediğin ya da en azından literatürde yakın zamanda okuduğun ya da sende biriken bilgiler üzerinden söyleyecek olursak yani en önemli tehditler nelerdir? Şöyle, uzun yıllardır Tuz Gölü'nü ziyaret ediyorum. Yani 2002 yılından beri Tuz Gölü'ne düzenli gider gelirim ben. İşte bundan öncesinde de işte benim hocam da Tuz Gölü civarında bir alanın vejetasyon çalışmasını yapmış. Onun hocası Hikmet Birant da yine Tuz Gölü'ne özel bir önem vermiş. O bölgelerde çalışmalar yapmışlar. Onların çalışmalarını da dikkate alırsak Tuz Gölü'nün güney kesimi özellikle tatlı su bataklıklarıyla kaplıyken günümüzde bu alanlar çölleşiyor. Yani Tuz Gölü'nü besleyen iki farklı kaynak var aslında. Birisi bol karlar, toroslardan su alıp çok derinden giden bir kaynak ve bu tuzlu su kaynağı bu Tuz Gölü'nün içindeki. Tuzlu su kaynağı da bir kuruma söz konusu değil. Aynı şekilde devam ediyor. Bir de Konya Kapalı Havzası'ndan beslenen tatlı su kaynağı var Tuz Gölü'nün çevreliği. Şu an en büyük problem o tatlı su kaynağında. Geçmiş yıllarda o köylerde konuştuğumuzda işte 1-2 metrelerden artezyenden su çıkartırlarken şimdi aynı yerlerden 60-70-80 metrelerden su çıkartamıyorlar bazen hatta. Ve çıkan su da çok fazla sülfat içeriyor. Yani bu işte obruklar oluşuyor bu suyun alınmasıyla vesaire çok ciddi problemler söz konusu. Tuz Gölü'nün güneyini çevreleyen tatlı su bataklıkları tamamıyla kurumuş durumda. Oraları incelediğimiz zaman hala küçük küçük adacıklar halinde orada bu bataklık bitkilerini görebiliyoruz biz. Çok ilginç bitkiler var. Çöl gibi bir yerin ortasında sucul bitkiler görüyoruz küçük küçük alanlarda. Geçmiş dönemde alanın büyük bir kısmını bu bitkilerin kapladığını biliyoruz. Fakat şu anda pek çok yerde turba yangınları da var orada aynı zamanda. Çobanlar işte zamanında yakmışlar eski göl tabanı olan yerleri. Yerin altından turbalar yanıyor. Bazı yerleri Tuz Gölü'nün bazı doğal bitkileri istilacı hale gelmişler o alanlarda. Yani, eski bataklık alanları şu anda tek tip bir dikenle, Onoporum davisi adını verdiğim bir dikenle kaplı durumda. Bir süre sonra bu dikenin de yaşayamayacağı bir ortam oluşacak orada ve tamamen çölleşme söz konusu olabilecek. Tuz Gölü'nün güneyi gerçekten çok büyük bir tehdit altında. Anladım. Maalesef... Pardon. Maalesef bir de yok olan bitkilerimiz var. Mesela o Tuz Gölü'nün güneyinde bulunan alandan, tatlı su bataklıklarından bilinen ay karanfili 1999 yılından beri toplanamıyor. Peki, yok oldu. Burada bir şey soracağım. Şimdi süremiz de bir miktar kısaldı. Sona doğru yaklaşıyoruz. Yani bu ay karanfili dedin ama mesela bitki endemikler arasında bu anlamda yok olan ya da yok olmakla karşı karşıya kalan kritik düzeyde tehdit altında olan kaç tür var diyebilirsin ya da bunların isimlerini hani vermek mümkün olabilir mi? Yani birkaçını. Tuz Gölü'nde 17 kadar bu durumda türümüz var. Bunlar içinde üçünden bayağı bir zamandır haber alamıyoruz. Birini söyledim. Ay karanfili. 1999'dan beri ay karanfili gözlemlenemedi alanda. Hı-hı. Bitik diken, özellikle Türkçelerini söylüyorum, insanların akıllarında kalsın diye Türkçe isimlerini söylüyorum. Tabii dinleyicilerimiz için önemli. Evet. Bitik diken 1959'dan beri toplanamıyor. Onun bambaşka bir derdi. Bitik dikenin asıl problemi Tuz Gölü'nün kuruması değil, tarım alanları üst kuzey bölgede tarım alanlarına dönüştürülmesi tuzlu steplerin. Hı hı. Bu özellikle 50'lerde 60'larda mekanize tarımın yaygınlaşmasıyla insanlar çok daha geniş alanları sürüp işleyebilmişler. Ve hı hı. O sırada bu bitkinin yaşam alanları da yok edilmiş. Ve bu bitkiyi sadece herbaryum örneklerinden bilebiliyoruz maalesef. Anladım. Koçhisar geveni 2002, bu daha yakın zamanda yok olmuş bir bitki. En son 2002'de alanda gözlemlenmiş ve toplanmış. Daha sonra bu bitkiye rastlayamadık. Bu bitkinin bir acı durumu şu, Tuz Gölü'ne ilginin artmasıyla beraber yok olmuş bir bitki bu. Tuz Gölü'nde bir göl gözlem alanı vardır. Kapadokya'ya giden otobüsler dururlar, gölde insanlar yürürler vesaire. O tip lokalitesi bu türün orası. Orası turizme açılırken buna dikkat edilmemiş ve bu bitki o binaların altında kalmış. Çok dar bir alandan bilinen bir bitki. Anladım. 2002 yılından beri bu bitkiyi yine gözlemleyemiyoruz. Anladım. Emre çok teşekkürler. Zannediyorum süremizi bitirmek üzereyiz ya da bitirdik gibi. Antroposen dönemle dediğim gibi aslında biyoçeşitlilik çok önemli ve biyoçeşitliliğin her bir bileşeni hani eşsiz bir kitap gibi, yaşam kütüphanesinin birer parçası gibi ve antroposen dönemle özellikle Anadolu'da eşsiz olan habitatlardan bir tanesi olan tuzcu habitat ve Tuz Gölü çevresinde önemli türleri de senin dediğin gibi 1950'lerden beri birkaç tanesini birden kaybetmiş durumdayız. Çok güzel bir sohbet oldu. Ben çok teşekkür ediyorum verdiğim bilgiler için. Dinleyicilerimizi bu anlamda bilgilendirdik diye düşünüyorum. Tuz Gölü biraz eksik kalmıştı ama bunu bilmemiz gerek. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Eğer müsaade olursa çok kısa bir şey daha eklemek istiyorum. Tabii. Bu endemik olmayan, Tuz Gölü'nde endemik olmayan bitkiler de önemsiz değil. Bunlar da çok yaygın yerlerde bulunmuyorlar. Çok ilginç bir örnek vereyim size. Tuz çavdarı. Tuz çavdarı Tuz Gölü'nden ve Afganistan'dan bir noktadan biliniyor. Yani endemik kabul etmiyoruz biz bunu. Ama çok nadir bir bitki. Sadece Afganistan'da dar bir alanda ve Tuz Gölü'nde var bu bitki. Ve çavdarın yakın tuzcul bir akrabası. Bu bitkiden öğreneceğimiz çok şey var bizim. Otlatma, aşırı otlatma nedeniyle yok olma tehdidi altında aynı zamanda. Anladım. Çok, bu da güzel bir bilgi oldu. Çok teşekkürler. Tekrardan güzel bir sohbet oldu. Biyoçeşitliliğe Anadolu ölçeğinde farklı bir bakış açısıyla Tuz Gölü özelinde dikkat çekmiş olduk. Çok teşekkürler Emre. Ben teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Haftaya tekrar antroposen sohbetlerde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Antroposen sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.